odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to poniedziałek, 10 dzień kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki jutro rozpocznie trzydniową wizytę w USA, gdzie spotka się m.in. z wiceprezydent Kamalą Harris. Ambasador Krzysztof Szczerski na forum ONZ wzywał Rosję do zwrotu wraku prezydenckiego Tupolewa. Na drogach wciąż można spotkać więcej patroli. Trwa akcja Bezpieczna Wielkanoc. Rozmowy w Białym Domu, spotkanie z przedstawicielami najważniejszych firm amerykańskiego sektora zbrojeniowego oraz udział w debacie w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. To główne punkty wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu będzie w USA od jutra do czwartku. We wtorek premier spotka się w Białym Domu z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że głównymi tematami rozmów będą kwestie dotyczące sektora energetycznego oraz bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że w Polsce w tej chwili trwa bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie właśnie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse. Kolejnymi punktami wizyty szefa rządu w Stanach Zjednoczonych będą spotkania z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. W tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35. W czwartek premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w wiosennym spotkaniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w Waszyngtonie. O kondycji globalnej gospodarki polski premier będzie rozmawiał m.in. z szefową MFW Krystaliną Georgijewą. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski wezwał Rosję do zwrotu wraku prezydenckiego Tupolewa. Dzisiaj mija 13. rocznica katastrofy samolotu, który w 2010 roku rozbił się pod Smoleńskiem. W swoim wystąpieniu podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Krzysztof Szczerski podkreślił, że strona rosyjska uparcie odmawia współpracy w tej sprawie. One may ask. Na usta dziś niesie pytanie, jaka tajemnica stoi za tą katastrofą, że Rosja odmawia dostępu do kluczowych dowodów. Szanowni członkowie Rady Bezpieczeństwa, z tego miejsca wzywam Rosję do ujawnienia brakujących dowodów zwrotu wraku samolotu, który zgodnie z prawem międzynarodowym należy do Polski, także do pełnej współpracy z polskimi śledczymi, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii tak charakterystycznej dla historii naszego regionu. 10 kwietnia 2010 roku samolot Tu-154M, który leciał na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się pod Smoleńskiem. Zginęło wówczas 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Mimo wielu akcji ostrzegających przed konsekwencjami jazdy na podwójnym gazie, co roku wielu kierowców decyduje się prowadzić po alkoholu. Święta policja zatrzymuje ponad 300 nietrzeźwych każdego dnia. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej przypomniał, że każda kontrola drogowa rozpoczyna się od sprawdzenia trzeźwości. Policjant podkreśla, że szczególnie nie warto łamać przepisów dotyczących zakazu prowadzenia pod wpływem alkoholu. Spotkania rodzinne to często okazja do wznoszenia toastów. Dlatego też apel, abyśmy nie wsiadali za kierownicę po wypiciu alkoholu. Nie warto narażać siebie i innych na wypadek, który może spowodować utratę zdrowia czy nawet życia. Tylko w zeszłym roku podczas 4 dni akcji Bezpieczna Wielkanoc policjanci zatrzymali ponad 1000 osób jadących pod wpływem alkoholu. Zamiast polewania wodą, smarowanie sadzą. W Wieliczce w poniedziałek wielkanocny przetrwała wyjątkowa tradycja. W drugi dzień świąt po ulicach miasta chodziła siuda baba. Zwyczaj nawiązuje do słowiańskich obrzędów wypędzania zimy. W poniedziałek wielkanocny mężczyzna przebrany za usmolaną kobietę w podartym ubraniu smaruje wszystkich mieszkańców sadzą. Ma to przynieść pomyślność i szczęście do następnych świąt. Na szczęście. A. Będzie, może będzie szczęście. Oby było. To ważny zwyczaj dla mieszkańców Wieliczki? Myślę, że tak, bo ja w tej chwili tutaj nie mieszkam, ale przyjechałam po 20 latach, żeby ten zwyczaj pokazać synowi. O, na pewno będzie szczęście. W zeszłym roku przyniosło. Niech się. Przyniosło w zeszłym roku. Będzie szczęście na 100%. Sadza na twarzy to dzisiaj nie problem w Wieliczce. No na pewno nie. To gdzie to? Tylko w Wieliczce. Takie tradycje umierają w Polsce, więc miło, żeby chociaż u nas została zachowana. Tu też widzę, że nie usmarowana. O. Według ludowych wierzeń i podań Siuda Baba była kapłanką słowiańskiej bogini Ledy. Pilnowała świętego ognia na wzgórzu w Lednicy Górnej koło Wieliczki. Swoją służbę pełniła przez cały rok i tylko raz, w poniedziałek wielkanocny, mogła znaleźć następczynię. Czyhała wtedy na dziewczynę, która nie mogła się wykupić i zostawała Siudą Babą na następny rok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Radio Navigator. Już teraz czas na najnowsze informacje z druku, które ma dla Państwa Mariusz Dąbrowski. I można już powiedzieć, że spory ruch utrzymuje się jeszcze tylko przy dojazdach do dużych miast, a trasy wyjazdowe z kurortów już są prawie puste. No ale jednak jeszcze dzieje się trochę na naszych drogach. Droga krajowa nr 51 od Zegrza przez Zegrze Południowe po rondo w Nieporęcie i dojazd do miejscowości Nieporęt z powolnienia. S17 na całym mazowieckim odcinku, a więc od Rudy i Żabianki po Garwolin z powolnienia. Jadąc w stronę Warszawy jest korek między Rudką a Wiązowną. S7 od Grójca po Janki, korek. Raz jeszcze S7, ale od północy stolicy, od zakroczenia Poczosnów, tam trwa przebudowa odcinka tej trasy, obowiązuje na nim zmienna organizacja ruchu i ograniczenia prędkości. S5, odcinek węzeł Kleszczewo, węzeł Poznań Wschód w Nagradowicach na 35 kilometrze po zderzeniu trzech autosobowych i motocykla. W wyniku tego zderzenia jedna osoba została ranna i wciąż zablokowany jest jeden pas w kierunku Poznania. Jeszcze autostrada A4 jezdnia w kierunku Krakowa. Ten korek zaczyna się między Szczepanowem a węzłem Brzesko i ciągnie się po węzeł Bieżanów na obwodnicy Krakowa. Wszystkim w podróży ostrożności. Radio Navigator Trójki. Jutro sporo chmur, w ciągu dnia opady możliwe będą zdaniem synoptyków praktycznie w całym kraju. Lokalnie może też zagrzmieć, ale będzie dość ciepło od 10 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o palmach, ale nie będziemy wspominać o wakacjach w tropikach, tylko o swojskiej ludowej tradycji wielkanocnej. Następnie w Trójce Literackiej zapraszam na kontynuację rozmowy na temat postaci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. A na zakończenie dzisiejszej audycji kolejny odcinek serialu radiowego Swoją Drogą. In the streets of rok Grób Pański w małopolskim Paszynie jest ozdabiany kilkumetrowymi palmami wielkanocnymi. To tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Grób Chrystusa nie tylko zdobią palmy, ale też rzeźby pasyjne wykonane przez miejscowych twórców ludowych. Przed kilkudziesięcioma laty ówczesny proboszcz paszyńskiej parafii, kanonik ksiądz Edward Nitka, zachęcił mieszkańców do zainteresowania się rzeźbą oraz malarstwem na szkle. Bardzo szybko miejscowość stała się rzeźbiarską wioską. Przy parafii powstało nawet Muzeum Lokalnej Twórczości Ludowej. Grób Pański z palm ułożonych w kształcie szałasu przyciąga turystów i pielgrzymów nawet z odległych stron. Zapraszam na reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Lachowskie palmy. Reportaż w Trójce. To jest nasz taki paszyński fenomen, który już trwa ponad 60 lat. Cała parafia się, można powiedzieć, w to angażuje, w te palmy i w ten grób. Wkładamy bardzo dużo serca w to. Tak naprawdę ten grób jest, jakby można powiedzieć, no, taki niepospolity, mimo że on nie jest tak wytworny, taki nie błyszczy, ale czasem to, co najskromniejsze, to jest najlepsze, najładniejsze. Pierwsza rzecz to rzepka. Do lasu się szło, szukało się tej rzepki wysokiej, żeby na wymiar, przykładowo taką cienką, to się szło w jesieni, żeby ona wyschła, była lekka do niesienia. No i postawiło się ją w stodole. W zimie tam się dosychała. Tutaj jest rzepka. Żurtka, dokładnie. I można ją już użyć do robienia palmy. Pod ręką bazie mamy takie już wysuszone, gotowe do robienia tych palm. A my sobie pójdziemy robić kwiatki. Potrzeba tych kwiatków, no troszkę, jest tam 12. To, co my robimy, te nasze palmy, 12 rzędów, po 6 kwiatków. No to trzeba się troszkę robić. Na jedną palmę 70 kwiatów wychodzi. Są róże, są goździki, krokusy. To są kwiaty z krepiny robione. To jest bardzo mocna bibuła, fajnie się formuje te kwiaty. Bierzemy bibuły, ucinamy, jaki duży ten kwiatek. Robimy takie duże paski. Nacinamy tą bibułę. To troszkę trwa. Potem formujemy, jaki kwiatek chcemy. Czy róże, to robimy takie listki. Ja tu mam taki patyczek. Zawijam sobie końcówki. Marszczę tej końcówki. I potem ją ładnie naciągam. Formuję taki listek. O, takich listków trzeba 6-7 na jedną różę. Układam w koło, wychodzi mi piękna róża. Masz ten drucik, zwiąż to tym drucikiem. O, tu się wiąże drucikiem. Potem się drucik też owija ładną, zieloną bibułką, żeby to pięknie wychodziło. Tak. Drucik musi być mocny, żeby to dobrze trzymało. Witaj, głowo okrwawiona, cierniem w koło uwieczona, utrapiona, poraniona, rózgą krwawo posieczona, obrwana bezbożnie. Witaj, której twarz kochana, odmieniona w brudzie wrana, odmieniwszy świat piękności, pełna takiej jest bladości, że się niebo trwoży. odcinałam bukszpan i robiłam wstążki do palm. Składam krzyż. Do krzyża dokładam bazie, kitki. Związuję. Robię takie sobie trzy takie, jak to można nazwać. Trzy takie wiązki. Podajcie mi bazie. Jeszcze. Tu są. Dobra. I te trzy wiązki muszę ze sobą połączyć. Więc chwilkę to zajmie, zanim to po prostu zrobię, takie przygotuję te trzy wiązki. Jak już krzyż mamy gotowy, musimy go przymocować do tej naszej długiej żerdzi na 5,5 metra, prawda? Czyli owijamy, przybijamy gwoździkiem, żeby to wszystko się trzymało. Później zaczynamy wić całą tą wichę naszą. Bierzemy jodełki, które naokoło tej żerdzi musimy okręcić. Okręcamy je dratwą, czyli sznurkiem. Co jakiś czas musimy przybić gwoździkiem, żeby to później po wysuszeniu czy po dłuższym nie zsunęło się nam. Żeby to się po prostu dokładnie trzymało. I jest tak, idzie warstwa jodełki, wynosi gdzieś około 40 cm. Później robimy wianuszek z kwiatków. I akurat nasza palma ma następną warstwę z bukszpanu. Czyli kolejno dalej bierzemy gałązki bukszpanu, owijamy je, do tego pomiędzy to dajemy bazie, dajemy palmy. Czyli to jest taka trawa, to są palemki, które zbieramy po prostu na jesień, wysuszamy je w domu i teraz właśnie wykorzystujemy do naszych pal. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Sam koniec. Palmy zakańczamy wikliną, wcześniej przygotowaną, pociętą na równe kawałki. To już jest robota naszych panów. Wtedy się ją stawia i zakłada się wstążki. Są różne wstążki. Niektórzy robią prawdziwe wstążki, które są zakładane. No przeróżnie, każdy ma swój sposób. Był też taki czas u nas na początku, że mieliśmy pracowników, którzy pracowali w mleczarni i przywozili po prostu te odpady, co były kapslowane butelki. To były takie fajne, kolorowe złotka i w ten czas to były te palmy tak bogate, że ten grób nasz wyglądał przepięknie, świecił się, bo to było no bardzo dużo tego. Nikt tego nie żałował, bo akurat w różnych rejonach Paszyna było paru gości, którzy pracowali w mleczarni i oni po prostu nam to przywozili i było to tańsze dla naszego, nie trzeba było kupywać wstążek, tym była ta palma ubierana. A później to już, no wiadomo, że się skończyło i niektórzy robili prawdziwymi wstążkami, niektórzy bibułą. No wyglądają te palmy dla mnie osobiście przecudnie. Na ruchliwe ulice zabieganych ludzi, gdy noc się już kończy, a ranek się budzi. Uśmiechnij się przyjaźnie z wysokiego krzyża do ciężko pracujących, cierpiących na pryczach. Rozpięty na ramionach, jak sokół na niebie. Chrystusie, Synu Boga, spójrz proszę na ziemię. Już teraz to już jestem zupełnie na boku, dlatego że one już wiedzą, jak mają robić. Bo to już chyba mają we krwi i dlatego Nie trzeba im poprawiać, po nich po prostu. Czyli pani to przekazała? Tak, przekazałam, oczywiście, że bo tak ja to otrzymałam od swoich rodziadków, rodziców, pradziadków. To mi przekazała to babcia, która zawsze nam mówiła, żebyśmy pomagali, patrzyli. My na samym początku też byliśmy tacy trochę niechętni do tego, bo to jednak jak się jest małym, to się woli coś innego zrobić. Ale jak zaczęliśmy w końcu robić te kwiatki od samego początku, tak zaczęło nas to trochę tak zastanawiać. Można było inne kwiatki jeszcze zrobić, może byśmy się czegoś jeszcze więcej nauczyli. I potem tak jakoś zostało to, że teraz chcemy to robić. Wszystko zbieramy wcześniej. Babcia nam mówi, żebyśmy chodzili po wiosce i zbierali. Do sąsiada trzeba było lecieć, bo brakowało bukszpanu. Nieraz. Są to takie bardzo fajne chwile, które spędzamy z całą rodziną, ze swoimi dziećmi. Nie tylko rodzina bierze udział w przygotowaniu tych palm, ale również też moi koledzy, znajomi. Są rozmowy, przy tym też robimy coś korzystnego, potrzebnego, bo każdy gdzieś tam praca, ciągłe zabieganie, ciągle brakuje nam tego czasu, bycia razem. No i wykonujemy te palmy wspólnie. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? Czymem zasmucił, albo w czym zawinił. Jam cię wyzwolił z mocy faraona. Tyś mi przyrządził krzyż na me ramiona. Mam 85 lat. Za moich czasów nie było takich palm, jak obecnie teraz są robione. No były takie wiązanki, leszczyny takie bardzo małe. No to się święciło z bibuły, to było tak trochę udekorowane. No i to się tak w polu, tam gdzie pole było zasiane oziminą i tam na tym polu tam się wtykało, żeby był dobry urodzaj. Taka była wiara, że jak my zrobimy ten krzyżyk i tak się jakby pomodlimy przez to, to może Pan Bóg da, że będzie dobry urodzaj, no bo jak było dawniej, no naprawdę była bieda. Byli ludzie, którzy byli naprawdę biedni, oni chodzili po domach, a dajcie parę ziemniaków. Jeżeli to zboże było i te ziemniaki, to już było jedzenie. Naprawdę to było jedzenie. Jak posiadał, to był urodzaj. Zawsze i wszędzie no, trzeba pracy złożyć. Do urodzaju, no trzeba to przypilnować. Ja mam 70, skończone 5 lat teraz. I jak ksiądz do parafii przyszedł Nitka, ten czas się zaczęła ta tradycja taka już na te palmy coraz większe. Najpierw się nosiło do kościoła metrowe, półtora, trzymetrowe. Rok czekało się. Znowuż to kto przywiezie większą. I to powstawało co roku jeszcze większe. Jak się ożeniłem, no też miałem dzieci, zacząłem do szkoły chodzić, to znowuż palmy dalej szły. Bardzo dużo przebywałam na plebanii jeszcze za księdza Nitki, bardzo dużo. I także to jego zaangażowanie w tą naszą tradycję to było ogromne i ono jakoś tak pociągnęło co niektórych, których to po prostu cieszyło, którzy się tym zajmowali. Dawniej ludzie nie mieli tyle zajęcia, nie każdy chodził do pracy, a więc takie robótki, które zlecił ksiądz czy tam ktoś inny, były bardzo chętnie wykonywane. I do tej pory tradycja została. Wszystka cię już moc żywota opuściła, nie dziwota. Śmierć już widać w twym spojrzeniu, cały zwisasz w rozmodleniu, męką wyniszczony. Jak one są już skończone, to zazwyczaj ciocia wysyła swojego syna, żeby je zaniósł, a on jest niski. walki, więc bierze taka niska osoba taką wielką palmę i musi ją zanieść przez górę, musi ją przenieść do kościoła i to czasami tak śmiesznie wychodzi. Długo trwa, długo. Panowie przynoszą stelaż, który już wcześniej był wykonany i na ten stelaż kładziemy po 8 palm z jednej i z drugiej strony i tworzy się taki szałas. W środku tego szałasu kładziemy grób pański, który jest z kamienia. Znaczy on jest wykonany ze styropianu, ale wygląda jak z kamienia. I tam do tego grobu jeszcze po prawej i lewej stronie są poukładane figurki naszych rzeźbiarzy z Paszyna, które przedstawiają różnego rodzaju sceny Drogi Krzyżowej. I pomiędzy tymi figurkami kładzione są kwiatki, żeby były takim uzupełnieniem całej tej konstrukcji. To już Paszyn słynie z tych twórców. Był taki Wojtek Leksy, głuchoniemy, i on robił rzeźby. I to takie rzeźby robił, że naprawdę od niego się też uczyli ci młodsi i przynosił to na plebanie. Wisi tych rzeźb na plebanii ułożonych. Gdzie popatrzy, to pozna Wojtka Oleksego, że jego ta rzeźba tam jest. Wojtek zapoczątkował te tradycje ludowe wspólnie z Piwko i Orlecki. Oni to zapoczątkowali i ta tradycja zostaje na długo chyba, bo coraz więcej tych świątek jest. Także jak będzie dalej, trudno powiedzieć, ale na razie jest dobrze. Było wiele osób niepełnosprawnych i ksiądz jak tego to dał parę złotych. A ci ludzie się naprawdę cieszyli i oni miały tą chęć, zachętę do dalszej pracy. I powstawały wszystkie rzeźby, jakie są w naszym muzeum w Paszynie. Przeróżne świątki takie. Czasem to było coś takie żartobliwe. Przede wszystkim świątki. Aniołki, o święty Józef był, święta rodzina też. I one zdobią ten grób pański razem z tymi palmami. Najbardziej w palmach podoba mi się, że są takie ogromne i że tyle kolorów jest w nich. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił, czymem zasmucił, albo czym zawinił. Jam cię prowadził kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hajbiony. 1 maja mamy odpływ świętego Józefa, w ten czas już jest grób po prostu rozbierany. Każdy, kto zrobił palmę, zabiera sobie ją do domu, a niektóre palmy tam, co zostają przy kościele, no to tam już ksiądz się zajmuje tym, oni to spalają, później mają ten popiół na posypanie głów w środę popielcową. Zawsze w domu kładę tą palmę na miejscu honorowym, czyli przy wejściu, żeby widać było, że palma jest poświęcona, żeby chroniła dom przed różnymi złymi mocami i żeby przynosiła szczęście mieszkańcom mieszkającym w tym domu. Teraz już nie ma tego pola tak dużo. Zarosło trawą, co drugi dom, czy tam co piąty, tam się zdarzy, że tego krzyżyka wbije, no bo ma jeszcze coś robi w tym polu. Jak człowiek wierzący, to pilnuje, żeby to było. No może mniejszość, ale są takie domy, są takie rodziny i są takie dzieci, młodzież, która po prostu lubi to i cieszy się tym. To nie można powiedzieć, że nie ma, że tam nikt zanika. Nie, są takie te rodziny, które są po prostu związane korzeniami z naszą tradycją, z naszą parafią, z naszą wsią. No one to jeszcze najbardziej tak pilnują i kultywują to dalej. Od razu czuć te święta, jednak jest to taka nasza paszyńska kultura. No to jest nasze i to jest piękne, to jest rzadko spotykane. Jestem dumna z Paszyna, że coś takiego dalej jest, że podtrzymujemy tą tradycję i mam nadzieję, że będziemy podtrzymywać jak najdłużej. W reportażu wystąpili mieszkańcy Paszyna, Kazimiera Jasińska, Ryszard Szczecina, Elżbieta Szczecina, Irena Szołdrowska, Dominika Szołdrowska, Beata Pazgan i Sylwia Pazgan. Był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Lachowskie palmy. Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Nazis in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, nothing going on. There's always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Literackiej kolejne spotkanie z panią Martą Węgiel, a porozmawiamy o postaci Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Trójka literacka. Powracamy do rozmowy z panią Martą Węgiel, autorką filmów dokumentalnych o luminarzach polskiego piśmiennictwa, ale także malarstwa. Już mówiliśmy o jej najnowszym dziele, o filmie zatytułowanym Zaczarowany kot, poświęconym Konstantemu Ildefonsowi Gałczyńskiemu. Pani Marto, ale sam zapytać się o wcześniejsze pani dokonania filmowe poświęcone polskiej literaturze. Pani wspomniała tu, że jest absolwentką polonistyki. Czy potem od razu była telewizja, czy myślała pani o jakiejś pracy naukowej, biograficznej, nie wiem, literackiej? Tak. Myślałam, dostałam propozycję robienia doktoratu od pana profesora Maciąga, ponieważ moja praca magisterska to była praca o Dolinie Issy, płaszczyzny symboliczne w Dolinie Issy. A potem wybraliśmy temat kategoria dziecięctwa u Miłosza. No ale później jakoś okazało się, że tak się wyrywam bardziej do ludzi i do innej pracy, więc troszkę to faktycznie zaniedbałam te prace. Pracowałam w dwóch teatrach krakowskich, najpierw w Teatrze Słowackiego, a później w Teatrze Stół. Tam poznałam właśnie fantastycznych aktorów krakowskich, którzy mi w zasadzie towarzyszą przez całą tę moją filmową drogę. Powiedziałbym inaczej, że oni mieli zaszczyt panią poznać, bo dzięki temu zaistniali na ekranie w filmach dokumentalnych pani autorstwa. Nie, ja miałam zaszczyt ich poznać, bo dzięki temu mogłam zrobić filmy o wspaniałych ludziach. No. No i później trafiłam do telewizji i tam już się zaczęło. Ale pyta mnie pan o filmy dotyczące literatury, prawda? Tak, głównie tak. Pierwszy był 1996 rok, był film o Joannie Chmielewskiej. No właśnie, to trochę dziwne, bo to była arcypopularna pisarka wtedy, wcześniej też jeszcze chyba bardziej, w latach 70-80 takie tak. Apogeum. No trochę teraz z lekka chyba zapomniana przez tą generację autorów kryminałów, którzy pojawili się już w III Rzeczpospolitej, chociaż właściwie to tak kryminały to tak par excellence, bo to było takie z przymrożeniem oka. Ona miała taki bardzo swoisty, niepodrabialny chyba, unikatowy styl. Tak, i od tego się zaczęło, bo ja zakochałam się jeszcze jako dziecko w jej książkach i zawsze mi towarzyszyła. I faktycznie czytałam te książki jako taki sposób na handrę, jak to się mówiło jej językiem. I przyszło mi do głowy w 96 roku, już byłam po kilku realizacjach filmowych, że się odważę i zadzwoniłam do niej. I tak powiedziałam, że chciałabym zrobić o pani film, a ona powiedziała, to ja nie wiem kiedy, bo ja teraz przytyła, muszę schudnąć. A wtedy powiedziałam, że nie ma sprawy, to wie pani co, znajdziemy taką piwnicę, weźmiemy szydełko, poposiedzi pani tam trochę i pani schudnie. No i od tego momentu już było wiadomo, że robię ten film. I tutaj była współpraca z bohaterką bezkonfliktowa później? Absolutnie bezkonfliktowa, mało tego zaowocowała taką naszą wieloletnią przyjaźnią, a w sumie do jej śmierci trwającą, nawet z takimi elementami zabawnymi, ponieważ ona mnie zaczęła w pewnym momencie opisywać w swoich książkach jako taką Martusię no właśnie, z telewizji. Do tego zmierza. Za zgodą? Czy za zgodą to było? Czy... No tak, no trudno było, żeby nie za zgodą. A ja się zemściłam, napisałam książeczkę pod tytułem Jak wytrzymać z Joanną Chmielewską. Obraziła się o to? Nie, nawet mi napisała z tyłu na okładce, że nie czepia się, bo nic nie skłamałam. Nic nie załgałam. No to był tak. A film był taki bardzo ciepły, bo... Troszeczkę był oczywiście pół żartem, pół serio, ale też trochę był na poważnie, bo jednak parę ważnych tam rzeczy o sobie opowiedziała. Był wielokrotnie powtarzany ten film. A później już była poważna, bardzo poważna. Ja tylko jeszcze tutaj tylko dopytam, że czy to za sprawą właśnie znajomości z Joanną Chmielewską pani też ma w dorobku pozycje beletrystyczne, to też stąd się wzięło, czy nie? No trochę stąd, tak, trochę stąd. A też trochę tak, że miałam przerwę w pracy zawodowej, bo musiałam odpocząć od robienia filmów. Wtedy przez chwilę w Warszawie, tam byłam w redakcji takiego miesięcznika i trochę z braku jakiejś pasji zaczęłam pisać te książki. Też się troszkę zemściłam, bo w jednej z moich książek Joanna też jest jako bohaterka. Ale to tak nie tak na poważnie. To nie tak. I po Chmielewski w oko no kamery wpadł pani Sławomir Mrożek, jeszcze wtedy żyjący chyba też, prawda? Tak, jeszcze wtedy żyjący. No to podobno chyba... bardzo trudny, skomplikowany człowiek był. Wiem z autopsji, że niechętnie na wywiady, jakieś rozmowy dziennikarskie, spotkania autorskie się zgadzał. Taki raczej był hermetyczny, powściągliwy, bardzo. Zdystansowany. Bardzo, bardzo. Dlatego właśnie wszyscy byli w ciężkim szoku, że zgodził się na godzinny film dokumentalny. A zgodził się, ponieważ no, on zrobił sobie taki na mnie test pewnego rodzaju. Bo kiedy wrócił tutaj już do Krakowa i zależało mi, żeby przeprowadzić taki pierwszy z nim wywiad po powrocie, ustaliliśmy, że to się odbędzie w domu u Żuka Opalskiego, u pana Józefa Opalskiego, jego przyjaciela, i że to w zasadzie Żuk będzie zadawał te pytania, no ja to potem, ja mu przygotuję pytania, on je zada, pan Sławomir odpowie, no ja to potem zmontuję i wszyscy będą szczęśliwi. I już w połowie tego wywiadu, no to już miałam dreszcze po plecach i zimny pot, ponieważ na bardzo pięknie zadane przez Żuka pytanie, Sławku, a powiedz to, a to, to, a czy to, a to. Wtedy odpowiedź była taka, no może, nie wiem. No więc zmontować coś takiego, to było naprawdę trudne wyzwanie, bo to było takie mruknięcia tak naprawdę. I myślę, że w ten sposób zrobił mi test, bo był ciekawy, co ja z tym zrobię. A ja sobie to wszystko bardzo dokładnie przesłuchałam i dostałam zgodę od pana Janusza Majewskiego na wykorzystanie jego etiudy filmowej jeszcze ze szkoły filmowej, czyli Rondo. Gdzie grał Sławomir Wrożek i Stefan Szlachtycz, o ile pamiętam. Tak. I pytanie, to mruknięcie mrożka odpowiednio zestawione z konkretną sceną z tego Ronda dawała odpowiedź na to pytanie. I myślę, że to był powód, że kiedy zobaczył ten wywiad, zgodził się na film. I potem już szło jak spłatka? A skąd? Oczywiście było kilka punktów, które musiałam, że ja nie będę mówił tego, co już kiedyś mówiłem. Ja mówię, okej, bo pomysł był taki, że odkrywamy miejsca, w których mieszkał, żył. No bo jest dobrze, nie ma sprawy. Więc byliśmy w Bożencinie, potem Kraków, te mieszkania, Krupnicza, to wszystko. No i Paryż, wszystko okej. Natomiast potem mieliśmy po tych wyjazdach odbyć taką dłuższą rozmowę w studiu. Oczywiście starałam się przemycić jakieś pytanie takie, co bardziej mi tutaj wypasowało. A odpowiadał, nie, umawialiśmy się, że tego, ja już o tym mówiłem, ale zanim weszliśmy do tego studia, 3 razy mi już odmówił, że on się rozmyślił, więc poszliśmy na taki długi spacer, chodziliśmy po ulicy Sebastiana w Krakowie, w tej nazwie. W końcu powiedział, będzie mi tam świeciło w oczy. Mówię, nie, przysięgam, będzie w studiu najmniejsze światło, jakie tylko jest możliwe. To już potem nie miał co powiedzieć, ale ja muszę być w czapeczce. Ja mówię, ale może pan być w czapeczce, nie ma sprawy. No, w każdym razie, no najśmieszniej było w Paryżu, bo to takie były pierwsze zdjęcia w zasadzie jeszcze przed krakowskimi. Strasznie się, no, denerwowaliśmy. Mój operator mówi, Marta, no jak ja powiem do pana Sławomira Mrożka, żeby mi jeszcze raz przeszedł? Ja mówię, no nie wiem, sama nie wiem, jak mu to powiedzieć. Tak podchodzimy to na ulicy. Ja mówię, panie Sławomirze, jakbyśmy to jeszcze raz zrobili. On tak patrzy na nas, mówi tak, ale ja wiem, jak się robi film. Mówcie mi, gdzie mam zacząć, gdzie mam stanąć. No i po prostu, no bardzo to było zabawne. No, ale potem jak już film powstał, to zadzwonił do mnie i nie podziękował. No to koniec wieńczy dzieło. Zabrakło tam, rozumiem, elementów meksykańskich. Nie byliście w Meksyku, tak? Nie, jest element meksykański, tylko to jest z filmu pana, nie pamiętam nazwiska reżysera, który był u niego wtedy. Aha, wykorzystany fragment. Tak. Rozumiem. Nie, jest tam wszystko. Mrożek, że tak powiem, w całości. Tak jest. A do następnej części rozmowy z panią Martą Węgiel powrócimy jutro. Trójka literacka. Baby, when I think about you, I think about love. About love.

Dlatego porównujecie do Wertera. Siódmy raz, czyli 28 na godzinę. Alka, czy ty możesz zająć się czymś innym? Nie. Jak cię coś tak męczy, to mów, o co chodzi. No a co, o co może chodzić? Przecież przyznałem ci rację, że jestem beznadziejny, tak? Że każdą głupotę zrobię dla każdej dziewczyny. Dla każdej, która ci się podoba. Czyli prawie każdej, nie oszukujmy się. No a jak myślisz, dlaczego tak jest? Musisz mnie maglować. Chcę ci pomóc. Możesz albo skończyć swoją autorefleksję na tym, że jesteś beznadziejny, albo dojść do przyczyny i się zmienić. Twój wybór. Łatwo ci mówić. Masz rodzinę, dzieciaki, Tomek studia, dziewczynę i plan na siebie na 150 lat. A ja będę mieszkał z rodzicami, aż nie umrą. Jeździł ciężarówką, aż się nie rozsypie. I nic po mnie nie zostanie. Dobra, przepraszam. Mów dalej. No, to czym dla ciebie są te dziewczyny? No jak to czym? Jedynym sensownym, co mnie w życiu spotyka. Są ekscytujące, ciekawe. Darek, czy ty definiujesz się tylko przez kobiety? To znaczy? No, to by pasowało. Przecież ty przez ich pryzmat się określasz. Zrobisz dla nich wszystko, o co tylko poproszą. Człowieku, ty się musisz wyemancypować. Ja? Wyemancypować? Oszalałaś? Wręcz przeciwnie. Musisz znaleźć w sobie to wszystko, czego szukasz w dziewczynach. Rozumiesz? Być samowystarczalny. Anka, ja robię z nimi takie rzeczy, że naprawdę nie chcę ich robić sam ze sobą. Nie o to mi chodzi. Mówiąc twoim językiem, wolisz być facetem, który chce być z wieloma dziewczynami, czy facetem, z którym chce być wiele dziewczyn? Tak. Co tak? No, jedno i drugie. Nie! Dziewczyny chcą być z facetami, którzy są niezależni, pewni siebie, szczęśliwi. Dobra, czyli co muszę zrobić? Zacznij od bycia niezależnym. Ale nie muszę się wyprowadzać od rodziców. Na początek przestań dawać się naciągać na te loterie, promocje i Bóg wie co jeszcze. Pamiętaj, nie musisz nikomu nic udowadniać i nie musisz się na to zgadzać. Możesz powiedzieć nie. Mogę? Tak! Gwarantuję, że wtedy poczujesz się lepiej. Dobra. Podoba mi się to. Będę niezależny. Silny. Tak. Będę kupował, co chcę. Albo nawet nie kupował. I bardzo dobrze. Zasługujesz na to. Już się lepiej czuję. Dzięki, siostra. To jak będę odbierał zdrabki, to będę niezależny jak nigdy. I zrobię to tylko dla siebie. I to tak, że Sylwii szczęka opadnie. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dębicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec, Piotr Furman. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. I w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Agnieszka Łukasiewicz i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu. But meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south. London town.